پیرانے پیر میری بگڑی بناؤ، بگڑی بناؤ میری بگڑی بناؤ، روشن ضمیر میری بگڑی بناؤ، بگڑی بناؤ میری بگڑی بناؤ، عبد قادر ہو تم دستگیر ہو، ولیوں کے بادشاہ پیران پیر ہو، عبد قادر ہو تم دستگیر ہو، ولیوں کے بادشاہ پیران پیر ہو، ولیوں کے بادشاہ پیران پیر ہو، وصف بیاں ہو کیا، وصف بیاں ہو کیا، روشن ضمیر ہو دل پر نبی کے میرے سرکار آؤ، پیران پیر میری بگڑی بناؤ، بگڑی بناؤ میری بگڑی بناؤ، آیا ہے در پر جو بھی سوالی، مانگے بنا آکا سیرت نکالی، آیا ہے در پر جو بھی سوالی، مانگے بنا آقا حسرت نکالی، مانگے بنا آقا حسرت نکالی، خالی نہ لوٹا، خالی نہ لوٹا آقا در کا سوالی، بھٹکے ہوں کو آقا رب سے ملاؤ، پیران پیر میری بگڑی بناؤ، بگڑی بناؤ میری بگڑی بناؤ، ابن سبی میرا بھر دے نکاتا، بھر دے نکاتا کب سے نکاتا، ابن سبی میرا بھر دے نکاتا، بھر دے نکاتا کب سے ہوں پیاسا، بھر دے نکاسا کب سے ہوں پیاسا، رخ سے ہٹاؤس، رخ سے ہٹاؤس پردہ ذرا سا، من کے امیر میرے سپنوں میں آؤ، پیران پیر میری بگڑی بناؤ، بگڑی بناؤ میری بگڑی بناؤ، ہاتھ اٹھا کے پیر میرے پیراؤ، نظریں تو جان کرے مرد جلاؤ، ہاتھ اٹھا کے پیر میرے پیراؤ، نظریں تو جان کرے مرد جلائے، نظریں جو ڈال کرے مردے جلائے، کر کے اشارہ کام، کر کے اشارہ کام بگڑے بنائے، ہم بھی ہیں منتظر ہوٹ ہلاؤ، بگڑی بناؤ میری بگڑی بناؤ، بگڑی بناؤ میری بگڑی بناؤ، آتی ہے آخر چاکت تمہارا، تھام لیا ہے غوث دامن تمہارا، آتی ہے آخر چاکت تمہارا، تھام لیا ہے غوث دامن تمہارا، تھام لیا ہے غوث دامن تمہارا، وسیلہ آقا تم ہی، وسیلہ آقا تم ہی سہارا، اپنے گدا کو آقا تم ہی نبھاؤ، پیران پیر میری بگڑی بناؤ، بگڑی بناؤ میری بگڑی بناؤ، روشن ضمیر میری بگڑی بناؤ، بگڑی بناؤ میری بگڑی بناؤ، بگڑی بناؤ میری بگڑی بناؤ، بگڑی بنا بنا میری بگڑی بنا.